Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek derste tergib-i terip hadis-i şeriflerini naklettiğimiz bu mübarek derste Kitab-ül İlm, ilimle ilgili kitaba başlıyoruz. Yani teşvikler olacak. Çünkü kitabın adı Tergib. Et-terhib ve terhib, teşvik etme ve korkutma babındadır. Tabi ilime ancak teşvik edilir, ilimden korkutulmaz. Et-terhibu fil ilmi. Bu bab insanı ilme teşvik edecek. Bu babta geçen hadis-i şerifler. Ve talebihi, ilim tahsil etmeye teşvik edecek. Ve teallümihi, ilmi iyice öğrenmeye teşvik edecek. Ve te'alimihi, ilim öğretmeye teşvik edecek. Sadece öğrenmek yetmiyor, insanlara öğrenmekle olmaz. Öğretmek de lazım. Daha ve maca hangi rivayetler geldiyse fi fazlil ulemai, alimlerin fazileti hakkında, vel müteallimin, bir de ilim tahsil eden talebe-i ulumun, işte hafızlığa, hocalığa, medrese tahsili, ayet, hadis, tefsir, hadis, fıkıh okumak üzere talebelik yapanların ne kadar Allah indine mertebesi var. Bunlar hakkında varit olan hadis-i şeriflerden bahsedecek bu bab. Rivayet olarak 100. hadis-i şerife gelmişiz. Şu anda okuyoruz. An Muaviye radıyallahu teala anhu, Hazreti Muaviye Efendimiz, Bukhari, Müslim, İbn-i Mace rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifi Hazreti Muaviye görüyorsunuz. Bütün en sahih kaynaklarda direkt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyan ravi olarak, muteber hüccet olarak kabul ediliyor. Hayrettin Karaman onu sevse ne olur, sevmese ne zarar, sevse ne yarar. Hayrettin Karaman kim? Muaviye'yi sevmem, haşa ve kella. Sahabeyi nasıl sevmiyorsun? Resulullah Efendimiz'den direkt rivayet etmiş, burada Bukhari alıyor ya. Ben Resulullah'tan işittim diyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men yuridillahu bi hayran yufakkihü fiddin. Meşhur bir hadis-i şerif, biz çocukluğumuzdan beri ezberlemişiz. Men kimi ki yürüt dilerse Allah'u Allah bir onun hakkında hayran, bir iyilik. Allah Teala bir kulu hakkında bir iyilik. Dünyası, ahireti mamur olsun. İki canda aziz olsun. Bela başına gelmesin. Sıkıntılardan azat olsun. İstiyorsa yufakkih, fıkıh ilmi nasip eder. Hu ona ne hususta fıkıh, ince anlayış demek. Ne hususta ince anlayış? Tıpta değil, hendesede değil, fizikte değil, kimyada değil, tiyatroda değil, sinemada değil, siyasette değil, riyasette değil. Fit din, din hususunda. Ayet, hadis, tefsir, hadis, fıkıh, hakayet, tasavvuf. Bu hususta Allah kime ilim ve ince anlayış verdiyse, anla ki Mevla onun iyiliğini istemiş. Bu hadis-i şerifi ve Rava Ebu Ya'la, Ebu Ya'la da rivayet etmiş ve Zadefi'yi bir ilave yapmış. Yani Ebu Ya'la'da geçen Ebu Ya'la ziyade yapmamış. Yani Ebu Ya'la devamında şöyle bir rivayet olduğunu beyan etmiş. Ne buyuruyor? Ve men lem yufekkihu lem yubali bihi. Vay anasını ya. Ben bundan fıkıhçı da değilim ama yine bir şeyler okumaya çalıştım. Ama şimdi sevindim ya buna. Ve men kimi ki lem yufekkih, Allah fıkıh ilmi vermedi ona. Yani kime dinde anlayış vermedi? Lem yubali, demek Allah hiç itibar etmemiş bir ona. Onu adam yerine koymamış demek. Mevla Teala bir kuluna iyilik dilese ona dinde fıkıh ilmi verir. Bir kuluna efendim hiç itibar etmiyorsa, onu adam yerine koymuyorsa, çünkü haysu cahilu cahilen anü muriddin diyor Sindi Hazretleri. Yani din işlerinde cahil yaptıysa bir adamı, anla ki onu Allah adam yerine koymamış. Ama çok para vermiş ona. Ağa yapmış onu. Paşa yapmış onu, bakan yapmış onu, başvekil yapmış onu ama dinden haberi yok. Helal bilmez, haram bilmez. Ne olacak şimdi? Allah onu adam öyle koymamış. Anladın mı? Velev kâne mubâliyen bi lefakkâhu fiddin. Allah bir kuluna Celle Celaluhu değer verseydi dinde fıkıh verirdi. Şimdi yani biz diyoruz satranç haramdır Hanefi mezhebine göre. Adam çıkıyor, bana göre böyle değil. Sen kimsin? Ben bakanım. Bakan olabilirsin abi. Bakan olabilirsin. Biz senin işine karıştık mı? Karışmadık. Sen Hanefi mezhebinin fıkhında haberin var mı? Yok. 4 mezhepten haberin var mı? Yok. 4 mezhebin fıkhında El-Kebair isimli kitaplarda İmam Zehebi'nin El-Kebair'inden, İbn-i Hacer Eytemi'nin efendim Ez-Zevacir'inden, bin türlü kaynaktan, İmam Suud'un Camusar'inden, Kebir'inden, Kenzülümmal'inden, Alel-Müttakin'in falan falan falan sabaha kadar kitap sayabilirim. Haberin var mı? Yok. Peki bu din işini bilmeden bana göre şöyle, bana göre böyle nasıl konuşuyorsun? Demek Allah adama değer verseydi ona dinde fıkıh verirdi. Demek ona helal haram ilmi vermediyse anla ki Allah onu adam yerine koymuyor. Bu hadis-i şerif. Ve men lem yufakkıhu, kim Allah dinde helal haram ilmi vermezse, bak helal haram ilmi bunu anlatıyor. Fıkıh nedir? Fıkıh helal ve haramı bilmektir diyor. İleride şimdi öbür hadis-i şeriflerde daha da açıklayacak. Helal haram ilmi vermezse lem yubali bi, Allah Teala ona itibar etmemiş. Ama fıkıh ilminin usulünü, furuunu, ayetini, hadisini, fetvasını nasip ettiyse, ama tabii halisan veci, adam da Allah adamı olacak, mütedeyyin olacak, dindar olacak, ilmiyle amel edecek, dünyada zahit olacak, İslamiyeti menfaatına, istismara kullanmayacak, ahirete rahip olacak, yani ahiret canlısı olacak, ibadet canlısı, müdavimel ibadeti Rabbi, Rabbine ibadete devam edecek, ha bunlar toplandı mı bir adamda, anla ki Rabbim ona çok büyük hayırlar murat etmiş. Rabbim bizi cümlemizi onlardan eyleye. Amin. Efendim, şimdi ikinci hadis-i şerife geldik. Ve ravâ taberâniyü fil kebîri. İmam Taberani büyük muhaddis Mucem-i Kebir'inde bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. Ve lafzuhu, onun ibaresi şöyle. Semi'tu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûlû. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Ne buyurmuş? Ya eyyühennâs, ey bütün insanlar. Tabii ki Müslümanlar muhataptır asaleten. İnnemel ilmu, ilim ancak neyle kazanılır? Yani çok ilim, gerçek ilim, bir teallüm ancak öğrenmekle kazanılır. Allah Teala müsebbibatı esbaba bağlamış. Yani kibriti çakarsan yanıyor, durup dururken yanmıyor. Su içersen hararetin gidiyor, durup dururken gitmiyor. Yemek yersen karnın doyuyor. Allah Teala doymayı yaratan odur, suya kanmayı yaratan odur, her şeyi yaratan odur. Ama müsebbibatı sebeplere bağlamış. Sana diyor orada su yarattım, sana ki su iç. İlim de durup dururken adam hoca olmaz. Durup dururken ilim sahibi olmaz. Kimse anasının koynunda, babasının kucağında hoca olmamış. Teallüm ile, yani ince ilim tahsil edecek, okuyacak, alimlere müracaat edecek. Fıkıh kitapları var. Sen şimdi on sonra vel fıkhu, fıkıh din ilmi, helal haram ilmi. Bu neyle olur? Din işlerinde ince anlayış ancak bit tefekkuhi. Tefekkuh demek kafayı yormak, anlayış talebinde zorlanmak, son derece cehdü gayret göstermek, kuvve-i batıniyeleri, yani içinde insanın zakire gücü var, hafıza gücü var, anlayış gücü var, kuvve-i müdrike var, idrak gücü var. Bütün bunları çalıştıracak. Niye çalıştıracak? Allah'ın dinini anlamaya çalıştıracak. İmam-ı Azam. Nasıl İmam-ı Azam oldu? Bin kere derdi bir meseleyi dinlesem bir hocadan, bir alimden, gençliğimde, talebeliğimde, bin birinciyi dinlerken birinci dinlemiş gibi gayretli dinler. Biz ne yapıyoruz? Aa, ben bu meseleyi duymuştum, ilerisini bile dinlemiyoruz. Duymuştun da anlat bakayım dediğinde anlatamıyoruz. Nasıl olacak şimdi? Ondan sonra hoca aynı şeylerden bahsediyor. Ne aynı şeylerden bahsediyor? Sen hocanın binlerce saat yaptığı sohbetten bir dakika konuş bakalım. 40 tane yanlışın çıkar. O zaman kafa yoracaksın. Çalışacaksın. Ezberleme gayret edeceksin. Zorlanacaksın. Tefekkuh, tekellüften geliyor tefeul babı. Tekellüf ne demek? Zahmet çekeceksin. Dini anlamak için, helalı haramı anlamak için. Delillerini soracaksın. İlim öğrenmek ne olur? Kimse durup dururken doktor olabiliyor mu? Mühendis olabiliyor mu? Kimyager olabiliyor mu? Adam diplomayı bakkaldan mı alıyor? Kasaptan mı alıyor? Bu insanlar köprü yapıyor, çeşme yapıyor. İşte doktorlar bu kadar açık ameliyat, kapalı ameliyat vesaire vesaire. Bunlar teallümsüz, okumamış, öğrenmemiş mi? böyle hoca oldular, doktor oldu. Olmadı. Peki din işinde sen kaç kitap okudun? Ne kadar fıkıhçı alim gördün? Din ilimlerinde ne kadar çalıştın, gayret gösterdin? Ne kadar vakit sarf ettin? Hiçbir şey yok. Ondan sonra İşkembe-i Kübra'dan atış serbest. O helal, bu haram. Ne uyduruyorsun? İlim öğrenmekle olur. Fıkıh da fıkıh ilmine çalışmakla olur. Helal haram ilmi asla Allah'a iftira olur. Kendi kafandan konuşulacak bir şey değil. Ayet ve hadislere dayanman lazım. Müştehitlere dayanman lazım. Bu da onların görüşlerini anlamaya çalışmakla olur. Tefekkuh, anlamaya çalışmak. Anlamaya çalışmak da neyle olur? Efendim, ilme çalışmakla olur. Sen şimdi bir alime kavuşmazsan ve men lem yeteallem min ehli yebka cahilen diyor. Her şeyin ehli var. Makarna pişirmek en kolay şeydir. Ver bana bir çuval makarna, hamur ederim, bırakırım sana. Çünkü neden? Hanımdan öğrenmem lazım. Ehlinden bir şey öğrenmeyen cahil kalır. Ehli kim? Fes'elü ehle zikrin kuntum la te'alemun. Siz bilmiyorsanız ilim elinden, zikir elinden sorun, Allah buyuruyor. Sen bu işte ehliyet ve liyakat sahibi misin? Değilsin. Soruyor musun? Sormuyorsun. Ne oldu? Aklıma böyle geldi. Demek Allah seni hiç adam yerine koymuyor ki böyle konuşuyorsun. Allah seni adam yerine koysaydı dinde fıkıh ilmi nasip ederdi. Dinde fıkıh ilmi neyle nasip eder? Ehlinden okumakla. Sen bana bir şey söyledin mi, kaynak göster, gösteremiyorsun. Ben sana 50 tane kaynak gösteriyorum. Neden? Çalıştım çünkü dersime. Sabahlara kadar uyumadım çünkü. Yüzlerce, binlerce kitap okudum çünkü. Ehlinden senelerce ders okudum çünkü. Sen ne yapıyorsun abi? Bir şey yok. Millet bana hürmet ediyor. Ben ağayım, paşayım, bakanım, takanım. Ondan sonra istediğimi helal derim, istediğimi haram derim. Yok öyle bir şey. Fıkıh tefekkuhle olur. Yani fıkıh ilmine çalışmakla sen helal haram hakkında konuşabilirsin. Yoksa nasıl yapacaksın? Ve men yuridillahu bi hayran. Allah Teala kimin hakkında hayır murad eder? Yani iyilik dilerse yufekkuhu fiddin. Dinde ona fıkıh ilmi nasip eder. Ve innemâ yahşallâhe min ibâdil ulemâ. Kulları içinde Allah'tan hakkıyla korkanlar kimlerdir? Ancak alimlerdir. Ayetini okuyor. Ayettendir de, hadiste de geçiyor bu. Niye ancak alimler korkar? Alimler bilenler demektir. Bilmeyen neden korksun? Bilmeyen sakınacağı şeyi bilmiyor ki, sakınamaz. Neden sakınması gerektiğini bilmiyor, onun için sakınamaz. Allah'ın kuvvetini, azametini, sıfatını bilmiyor ki, alim değil. Allah'ın sıfatını bilmeyen Allah'tan korkar mı? Ben şimdi bir şeyi helal demek için veya haram demek için veya mubah demek için veya mekruh demek için 40 tane kitap bakarım. 40 tane kaynak bulmam lazım. Bulana kadar yani. Buldumsa 40 tane bakmam. Ama bulamadım bir konuyu. Deş. Fıkıhçıları ara, onu ara, bunu ara. Hoca efendileri de meşgul ederim. Ama bana kaynak gösterin hoca efendi. İbareyi göreceğim derim. O zaman adam ne yapıyor? Şadırvan'da oturmuş. Şatravan müftüsü. Caizdir, değildir, helaldir, haramdır. Çünkü cehennemin dibini boylayacağı için. Ecravküm alennar, ecravküm alel fütya. Cehenneme girmekte en atılganlarınız, fetva vermeye en önce atılanlarınızdır. Sen Allah'ın ilminden helal haramı nasıl konuşuyorsun? Ayet hadis mi geldi sana? İn indekum min sultanin bihaza. Bu konuda hüccetiniz, deliliniz var mı? Etekulun alallahi ma la te'lemun. Bilmediğiniz şeyleri mi Allah adına iftira ediyorsunuz? Kul innellezine yefterun alallahi kezibe la yuflihun. Ayet, Habibim söyle ki Allah adına yalan uyduran, yani mesela sigaraya haram diyorsun. Sigaraya haram diyemezsin. Allah adına yalan uydurma. Ha mekruh dersin. Haram diyemezsin. Delilin yok. Ayetten, hadisten nasıl lazım? Sigaraya haram demek kolay bir şey değil. Rakıya, biraya da helal diyemezsin. Ayette şarap geçiyor da bu. Onu da diyemezsin. Çünkü neden? Vasfı sarhoş etmek. Çoğu sarhoş edenin az da haramdır. Hadis-i şerifleri bildiğin zaman da. Rakıya, biraya helal diyemezsin. Sigaraya haram diyemezsin. Çünkü ne oluyor? Allah'a yalan uyduruyorsun. Asla felah bulmayacaklar. Bir adam tavla oynamak helaldir dedi. Asla iki cihanda felah bulamaz. Neden? Men la'be bin nerd fekad asallahu ve rasulü. Ebu Davud hadisi. Nart din mi diyorlar ona? Ne diyorlar işte? Tavla oynayan Allah'a arasında isyan etmiştir. Kumar olsun olmasın. Kayıt, kumar kayıt yok. Ebu Davud hadisi. Sen niye göre helal diyorsun? Anladın mı? Allah'a yalan uyduranlar felah bulamazlar. Meta'un fid dünya. Dünyada biraz yaşarlar, ederler. Ağayım, paşayım, şuyum, buyum. Vezirim, sadrazamım. Sümme ileyne merci'um. Sonra dönüşleri bize gelir. Huzurumuzda. Sen niye dayanarak helal dedin? Benim adıma helal nasıl dersin? Haram nasıl dersin? Sen benimle mi görüştün? Ayet hadisten ilmin var mıydı? Yok. Hangi alimden duydun? Yok. ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّد۪يدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Kafir olmaları sebebiyle şiddetli azabı onlara tattırır. Hoca ben kafir değilim ki. Ama helal haram dersen kafir oluyorsun. Harama da helal dersen kafir oluyorsun. Anladın mı? Onun için öyle bir şey yok. Allah'ın dini hakkında uyduran kafir olur. وَالِسْتِحْلَالِ كُفْرٌ Akaid-i Ehl-i Sünnet Ömer Nesefi'nin metninde var. Harama helal demek adam kafir et. Sen o zaman de ki işte rakı iç, 10 bardak şarap içsen idare eder. Neye göre diyorsun bunu? Bunu dedi ilahiyatçıların bazıları. İsimlerini söylemiyorum çünkü ölmüşler kalmışlar şimdi bir kısmı. 10 bardak kadar içilir dedi ya. Bu nasıl konuşuyor bunu? Haram helal dediler, helal haram dediler. Şimdi namaz farz değil diyen, 5 vakit şey indiren. Allah adına uyduruyorlar. Onun için Allah'tan ancak alimler korkar. Niye alimler korkar? Adam Allah'ın dinini biliyor, kitabını biliyor. Helal haramı biliyor, Allah'ın sıfatlarını biliyor, azabını biliyor. Adam da sakınıyor. Ben niye ödüm kopuyor bir şeye helal haram, mekruh mubah demeye 40 tane kaynak arıyorum, hocaları arıyorum, soruyorum da. Öbürü şadırvanda oturmuş, sokakta çıkmış veya ağzına mikrofon dayandığı zaman hemen kendini hüccet sayıp konuşuyor. Kaynaksız. Alim değil. Allah'ı bilmeyen Allah'tan korkamaz. Ahireti bilmiyor. Bilmiyor ki ahirette Allah bana sen ne konuştun ya harama helal dedin sen kimsin ya? Allah bana sorarsa ben ne cevap veririm? Adam Allah'ın sıfatını bilmiyor. Onun için ancak alimler korkar buyuruyor. Bu çok önemli ayet-i kerimeyle bu istidlal. Efendim Allah'ın kibriyasını, azametini, kahrını, galebesini, izzetini bilmeyen neden korkacak yani? Bazıları da hocadır. İşte kitapları yüklenmiş merkepler gibi buyuruyor. كَمَثَلْ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا Cuma suresinde. Onlar da çok ömür tüketmişler ilahiyatta şurada burada. Ondan sonra da efendim hiç Allah'tan korkmadan konuşuyor. Yaşar Nuri diyordu ya bana. İşte efendim hadi benim diyor çok takva belki değilim. Göğe atıyor yani. Bana diyor konuşuyor diyor. Hüseyin Atay'a da konuşuyor ya diyor. Hüseyin Atay diyor sahibi tertiptir. Hiç namazı kaza yok. Hüseyin Atay dediği belki 90 yaşta gelmişim. Mutezile'nin imamı Ankara'da. Bütün Mutezile'yi ilahiyata sokan hepsi o. Kader inkar ettiren. Sahibi tertip ne demek? Hiç namaz kazası yok. Sahibi tertip olsa ne olur? Sahibi iman değil. Kadere inanmıyor. Alın yazı yok. Allah ne bilsin diyor. Senin evde ne yaptın diyor ya. Kulağımla duydum. Sahibi tertipmiş hiç namaz kazası yok. Bana ne sahip? Sahibi iman olsun. Sahibi iman olmadıktan sonra sahibi tertipten bana ne? Yani şunu demek istiyorum. Allah'tan ancak alimler korkar deyince her alim geçinen de değil. Çünkü adam çok ilmi var ve lakin Allah teferruatı bilmez dedi. Yani Mutezile böyle diyor zaten. Ya bu kafada olduktan sonra Allah'ın ilmini inkar ettikten sonra onu Allah'tan korkacağını nereden bekleyelim? Onun için alimlerden de maksat ilmiyle amel eden alimler. Yani Abdullah yani İbn Mesud, İbn Mesud Hazretleri Abdullah dedi, İbn Mesud demek. O hadiste kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İza radallahu bi abdin hayran fekkahu fi'd-din ve elhamahu rüşdeh." Allah Teala bir kulu hakkında iyilik murad ederse ona dinde helal, haram, mekruh, mubah ilimlerini nasip eder. İşte hocalardan ehlinle buluşturur, okumak nasip eder. Allah akıl fikir verir, hafıza verir. Fıkıhçı yapar onu. Bir de ona rüştünü ilham eder. Kurban olduğum cümlemize rüştümüzü ilham eylesin. Rüştünü ne demek? Doğru akıl, fikri sedid. Yani muhkem düşünce, sağlam mantık. Rüşt kemal demektir. Hulefai raşidin, raşid halifeler. Yani her halife raşid değil. Raşid halife deyince ne oluyor? 4 büyük halife geliyor. Çünkü neden? Onlar aklı zirvede kemale ermiş. Onun için benim sünnetim neyse Raşid halifelerimin sünneti oldu. Çünkü rüştüne ermiş. Şimdi biz rüştümüz ermedik. Buluğa ermişik ama erkek olmuşuk bilmem ne. O erkeklik horozda da var, katırda da var. Biz, esas erkeklik ne? Raşid olmak. Raşid ne demek? Ulâke humur râşidûne. Raşidler kimlerdir? Allah Teala ayet-i kerimesinde beyan ediyor. Allah Resulüne hakkıyla iman edenler, cihad edenler, infak edenler. şüphe etmeyenler vesaire faziletli ameller, ahlak sahipleri humur raşidun. Fadlen minallahi ni'me. Allah lütfederse adama rüştünü ilham eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Allah'ım elhimni rüşdi ve a'izni min şerri nefsi. Ya Rabbi rüştümü ilham eyle. Yani isabetli karar alma kabiliyeti ver. Yanlışa yönlendirme. Hakkı hak göster, ittiba nasip eyle. Batılı batıl göster, içtinap nasip eyle demek rüşt. Fikri sedid, doğru akıl. İşte kime doğru akıl verirse, kime hakka isabet verirse, kime dinde fıkıh ilmi verirse anla ki Allah onun hayrını murat etmiş. Baktın ki adam helal bilmez, haram bilmez, fıkıh bilmez, ayet bilmez, hadis bilmez. Ondan sonra hep yanlış yapar, hep yanlış yapar, hep kandırılır, hep aldatılır. Demek Allah onun hakkında hayır murat etmemiş. Çünkü neden? Rüştünü ilham etseydi ona yanlışa gitmezdi. Bugün niceleri maalesef ehl-i sünnet dışı sapık fırkaların inançlarına gitmişler. 72 fırkaya bölünmüşler. Ehl-i sünnet fırkayı naciyesine ayrılmışlardır. Onun için Rabbimize yalvaralım, bize rüştümüzü ilham eylesin. Hangi şeyden razı olduğu, hangi şey Allah'ın gazabını mucib olacağı, hangi hareketi yaparsam Allah'ın indinde itibarım olmaz. Hangi elbiseyi giyersem Rabbim bana kızar. Gavurlara benzersen kızar. Ne şekil kafamı tıraş edersem, saçımı sakalımı tıraş edersem Allah bana gazap eder. İtibarım sarsılır. Senin bunların hepsini düşünmek rüştünü ilham. Kadın. İşte efendim manikürcüye pedikür bilmem ne bilmem ne. Hiç şerata uymayan işler. Dişinin ucunu yonturmak. Efendim o kalem çektirmek. Kaşını al falan falan. Her işte Allah iyiliğini isterse insanın, kadının, erkeğin rüştünü ilham eder. Ne demek? O işte Mevla'nın rızası nedir? Hangi yemeği yemek? Hangi tür giyinmek? Nasıl evlenmek? Nasıl ev döşemek? Nasıl düğün yapmak? Nasıl? Rabbimin rızası hangi iştedir? İşte rüşt onu aramaktır ve bulmaktır. Ama Allah senin iyiliğini dilemediyse sen her işte çuvallarsın. Tepeden tırnağa Allah'ın razı olmadığı işlere düşersin. Allah'ın gazabını mucib işlere düşersin. Allah'ı kızdıracak işler hoşuna gider. Mevla'yı razı edecek işler nefsine zor gelir. Buldun belayı demek. Allah senin hayrını istememiş. Çok acayip bir şey. Rüştünü ilham eder. Kurban olduğum Habibinin duasıyla yalvarıyoruz sana. Ya Rabbi bize rüştümüzü ilham eyle. Amin ya Rabbi, bizi nefsimizin şerrinden muhafaza eyle. Amin. İşte o dua onun peşine geliyor. Yani nefsin devreye girdiği noktalarda rüşt kaybolur. Akıl mantık durur. Yani akıl mantık ne? Şehvet, hırs, tamah, gazap, sinir, öfke adamdan mantığı götürür. Mantığı götürür bütün bunlar. Çünkü şehvet ateşi bastığı zaman da zina, mina, düz freni patlamış araba gibi bir de baktım gitti. Veya sinirlendi bir de baktım vurdu adamı ya. Yumruk attı adamı, öldürüyorlar ya sinirini. Niye sinirlendi abi? Korna basmış. Bu adam doğru düşünebilir mi yani? Bu adam raşit bir adam olabilir mi yani? Bu adam 80 yaşında olsa ne olur? Dünyanın ağası paşa, zengin olsa ne olur? Fakir olsa ne olur? Yani bu adamda akıl mantık yok. Ve İbn-i Ömer radıyallahu anh'a, İbn-i Ömer hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eftalül ibadetil fıkhu. İbadetlerin en üstünü fıkıhtır. Ya fıkıh öğrenmek demek. Helal haram ilmini tahsil demek. Fıkıh dersinde kitap okumak, hocadan öğrenmek, bunun ibadet neresi? Biz sana demedik mi ki ilim en büyük ibadettir? Çünkü neden ibadettir? İbadetlerin en üstünü fıkıhtır. Çünkü sen eğer namazı nasıl kılacağını bilmezsen, abdesti bozanları bilmezsen, içindeki dışındaki şartları bilmezsen, ne kadar kan bulaşırsa, ne kadar idrar elbisene damlarsa, efendim libas, örtünme emri yerine gelmiyor, necasetten taharet, necasetten taharet şartı bozuluyor, namazın gitti. Kıbleye yönelme şartını bilmiyorsun, rastgele döndün bir tarafa. Vakit girmeden namazı kıldın. Niyeti yapmadan ne namazı belli değil, durdun. Şimdi bu şartlar, fıkıh, ibadetin en üstünü fıkıhtır. Çünkü ilmi hali bilmeden, abdesti kusur bilmeden, tahareti bilmeden, ön şartları bilmeden, içindeki şartları, farzları, vacipleri bilmeden hangi namazı kılacaksın? İbadetlerin en üstünü namazdır diyelim. Tamam namazdır. Ama namazı kılmanın yolu nedir? İlimdir ve fıkıhtır. Fıkıh bilmediğin zaman namazı kılamazsın. Kılarsan olmaz. Ben kıldım oldu ya döner Bektaşi işi. Abdestsiz kıldım oldu diyor. Siz niye ikide bir abdest alıyorsunuz diyor. Yani oldu da kim kabul etti? O zaman ibadetlerin en üstünü fıkıhtır. Ve yani ilim nafile ibadetten üstündür. Her zaman bunu söylüyorum. Çünkü bir ilim meselesi, itikat meselesi düzeltmek, fıkıh meselesini düzgün yapmakla namazın orucun kurtulur. Ve eftalü'd din elvera. Dinin, itaatın, ibadeti, dindarlığın en üstün mertebesi de haramları bırak, şüphelerden de sakınmaktır. Takva haramlardan sakınmak, vera şüphelerden de sakınmaktır. Bir insan dindar dindar çok ibadet falan yapıyor. Sabaha kadar namaz kılıyor, her gün oruç tutuyor, sıralı ibadet, Kur'an okuyor, günde bir hatim, üç günde bir hatim. Ama bakıyorsun oradan haramı yedi. Ha, o zaman bu dindarlık değildir. Esas dindarlık en üstün mertebesi nedir? Haramdan sakınmak şöyle dursun. Şüpheliden bile sakınmak. Yani mesela adam Şafii mezhebindedir. Midye yiyebilir miyim? Şafii mezhebinde midye helaldir. Yiyebilir. Ama eğer o dindar bir adamsa ne der? Madem Hanefi mezhebinde bu caiz değil, ben bu şüpheye girmeyeyim der. Anlatabildim mi? Ben bu şüpheye girmeyeyim der. Bir tane midye için, istiridye için, yengeç yiyeceğim diye ne lüzum var orada tahrimen mekruh olan şüpheye düşeyim der. Benim mezhebimde helalsa da öbür mezhebi de gözetir. Çünkü neden? Onlar da müçtehittir, delilleri var. Yani haramı bırak. Hani içki, kumar, faiz, fuhuş herkese göre haram. Şüpheli ise ondan da sakınırsa de dindarlığın en üstün mertebesi olur. Yoksa namaz abdesti çok yaparsın ama oradan gidersin haram, mekruh yersin, içersin. O zaman dindar değilsin. Veya ticarette başka bir şey. Bir baktın faiz şüphesi bulaştı bu işe. Yani helal diyen var ama yasak diyen de var. İhtilaf girdi. Abi şüpheli can cennete girmez. Ha dindarsan şüpheyi de bırakırsın yani. Ki haram denmeyen bir şey. Şüphe zaten haram belli. Haramlar belli. Onun için bu hadis-i şerif de çok önemlidir. Ve an Huzeyfe'de bil yemani radıyallahu teala anhu. Hazreti Huzeyfe Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte kâle Resûlullah sallallahu teala. Kainat Efendisi'ne buyurdular. İşte hep söylediğim işe geldiniz. Fazlul ilmi gayrun min fazlul ibade. İlmin fazlalığı, ibadetin fazlalığından hayırlıdır. Şimdi ben bu gece 20 rekat teheccüd mü kılayım? Yoksa 2 rekat teheccüd kılayım? Geri kalan 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika zarfında bir ilmi hal mi okuyayım? İlmin fazlalığı, ibadetin fazlalığından hayırlıdır. Çünkü fazla ibadet yaparsın ama orada bir yanlış yapma ihtimali var, küllün gider. Ama ilim okuduğunda o yanlışı düzeltme ihtimalin artıyor. Bundan dolayı nafilelerde ilmin nafilesini artırın. Fazla ilim, fazla okumak, fazla dinlemek, fazla sohbet dinlemek. Çünkü sizin ekseniniz okuma şeyiniz yok yani melekeniz. Okumak Türk milletine zor geliyor. Hiç olmasa dinleme şeyiniz kolay geliyor. Yani çünkü cemaatin çoğunu diyor kulağıma dayıyorum diyor sen sohbet diyor öyle uyuyorum diyor. Adam çünkü sohbet dinliyorum başka bir çarem yok diyor bir şey haberim yok diyor. Yani ne yollaysa ilmin fazlalığı yani sen dinlemek suretiyle bir şeyler öğrenen bir adamsan o da ilimdir tabii ki. Neyle öğreneceksin başka gidip medreseye yazılamıyorsun. İşin var, gücün var, çoluğun var, çocuğun var. Nasıl okuyacaksın? Bari sohbet dinle. Onu da dinlemezsen o zaman ahirete cahil çıkarsan Allah seni hayrını dilememiş. Ve gayru dinikumul vera. Fazla ibadettense nafile fazla ilim eftaldir. Yani şimdi mesela adam Mekke'desin, orada tavaf en eftal amel, Mekke'deki tavaf, başka yerde tavaf yok dünyada. Ama bir de baktın ki, tabi eskiden vardı, hoca efendiler konuşuyorlar, şimdi bu Vahabiler, kimseyi konuşturmuyor. Eskiden vardı, halakalar vardı, şimdi de var, kendilerinden olanlar konuşuyor. Baktın ki Mahmud Efendi Hazretleri, o zaman öyleydi, Göneli Mehmet Efendi Hazretleri, şu Efendi Hazretleri, bu dolu meşayih vardı Mekke'de falan, bir gidiyorduk, herkes diyorlardı, şurada şu zat gelmiş, burada bu zat gelmiş, şimdi tabi kimse kalmamış. Şimdi gidiyorsun bakıyorsun, o da orada bir sohbet yapıyor, bir şey anlatıyor. Sen şimdi orada gidip bir ömre yapsan mı eftal? Veyahut da 10 tavaf yaptan mı eftal? O zaten oradaki Mekke'deki bir sohbetini dinlemek. İlmin fazlası, ibadetin fazlasından hayırlıdır. Orada bir itikadını düzeltirsin, hayatın kurtulur. Orada 10 tavaf yaparsın ama belki itikadında bir bozukluk var. Anladın mı? Ve gayru dinikumul vera. Dininizin en hayırlı mertebesi veradır. Demin anlattığım hadis-i şerif gibi bu da. Dindarlığın en üstün mertebesi haramlardan sakınmaktır. İlmin fazlalığı hem sahibine fayda verir hem başkasına fayda verir. İbadetin fazlalığı ancak kendine kasır kalır. Hayrun nas me enfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olan. Fazla teheccüd kılanın faydası kendinedir. Ama fazla ilim dinleyip anlatan, okuyup okutan, duyduğu bir şeyi de başkasını da öğretip düzelten ne yaptı? Faydası birine daha sirayet etti. Oradan kaç kişi duydu? Kaç kişi o yanlışı düzeltti? O zaman ne oldu? Faydası başkalarına da taaddi ettiğinden ilmin fazlalığı eftal oldu. Evet. Sizin dininizin, yani dininizden ibadetin çeşitleri var. Haramların sakınma çeşitleri var. İmanın şubeleri var. Ha sen bunda aradığın zaman en fazlası nedir? Haramlardan sakınmaktan da ileri geçip şüphelilerden de sakınırsan az ibadet bile sana kafi gelebilir. Ama haramlardan şüphelerden sakınmıyorsan çok ibadet dahi seni kurtaramayabilir. Nitekim niceleri ahirete müflis çıkacaklardır. Çünkü kul hakkı yemişlerdir. İbadetleri çoksa da hak sahipleri alıp sevaplarını alacakları için bütün sevapları tükeneceğini beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Esas müflis kimdir? Çok ibadetle gelmiştir ama çünkü neden? Haramdan sakınmamış. Gıybet etmiş, dedikodu etmiş, iftira etmiş. Hepsi kul hakkı. O gelmiş almış, o gelmiş almış. Adam açıkta kalmış. Bir de sevapları bitmiş, alacaklılar bitmemiş. Bu sefer ne oluyor? Hadi alacakların günahından buna yükleniyor ki hak ödeşilsin diye. Ya bu duruma düşmenin ne kiri var? Yani anlatabildim mi? Çok nafile ibadet, namaz, oruç, hac, zekat, nafile doldurdun. Kur'an, hatim haftada bir, üç günde bir. Ama haramdan sakınmıyorsan bunların hepsi alacaklılara gider. Onun için haramdan sakınana az ibadet yeter. Haramlardan sakınmayana çok ibadet yetmez. Dininizin en hayırlı noktası haramlardan, şüphelerden sakınmaktır. Yani Amr radıyallahu anhüma, Abdullah ibn Amr'ın aslan rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? An Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kâle, kainatın efendisi buyurdular. Kalilül fıkhı hayrun min kesir ibade. Fıkıh ilminin azı bile ibadetin çoğundan hayırlıdır. Çünkü helal haram bilgisi. Namazı ne bozar? Hangi sülü abdest alınmaz? İşte taharet nasıl yapılmalıdır? İstibra meselesi, istinca meselesi adam. İmam olmuşlar. Haladan çıkar çıkmaz gidiyor abdest alıyor. Ne 40 adım atıyor, ne 50 adım atıyor, ne yaşlı kadar dolanıyor, ne pamuk kullanıyor. Bir şeyden haberi yok. İmam olmuş. Yani fazla ibadettense azıcık fıkıh okusaydı, Halebi Sahir okusaydı, Nurul İza okusaydı, bir alimden bir şey dinleseydi 50 senelik ibadetine hayırlıydı. Neden ibadetini bozuk yapmış? Onun için fıkhın azı ibadet, nafileleri konuşuyoruz ha. Nafile ibadetlerin çoğundan hayırlıdır. Ve kefa bil merifikken idâ abedallah. Bir kul Allah'a hakkıyla ibadet ediyorsa, emirlerini tutup yasaklarından kaçıyorsa, yani bu kişiye fıkıh olarak bu yeter. Yani ince anlayış olarak yeter. Herkes dünyanın mimarı, mühendisi bilmemiş olamaz. Allah'ına kulluk vazifesi için gönderildin. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Cinleri insanlara ancak bana kulluk etsinler için yarattım buyurun. Senin dünyaya gönderiliş gayen nedir? İbadet ve taat. İbadetin yolu nedir? İlim. Öğreneceksin, inanacaksın, yapacaksın. Sen bu vazifeyi yapıyor musun kardeşim? Ben gelmişim 53 yaşıma, 54 yaşıma. Allah'a kullukta mıyım? Kulluktaysam fıkıh olarak bu sana yeter. Yani kafayı çalıştırmışsın abi. Senin Allah sana iyilik dilemiş, senin fıkhın var demektir. Allah'a kulluktaysan, emir tutuyorsun, yasaktan kaçıyorsan. Eve kefa bilmeri cehlen izâ ucibe birâ'i. Bir adama da cehalet olarak yeter. Nedir o? Kendi görüşünü beğenip de bana göre böyle diyorsa, aklım mantığım almıyor, bu niye haram oluyor bu satranç diyorsa, hiçbir kaynak sormuyorsa, fıkha bakmıyorsa, bunda ne var ya diye görüşünü beğendiyse, bu adama da bu, İsterse Allame-i Cihan olsun, cehalet olarak yeter. Çünkü görüşüne takılmayacaktın. Hep ayet, hadis, delil arayacaktın. Ve bilmediğin konularda ilim ehline soracaktın. Ya emretti sana Rabbin. Ama sen kendi görüşünü beğenip de hacı hoca takmam, bana ne müçtehitten, İmam-ı Azam da adam, ben de adamım falan yaptığın zaman ki birçok ilahiyatçının konumu bugün böyledir. İşte ona o cehalet olarak yeter. Ama Allah'a ibadet ediyor mu bir adam? İlmi çok yok. Usulü fıkıh bilmez, fıkıh bilmez, tefsir bilmez, hadis bilmez. Belki Kur'an'ı yüzünden sonra okur gariban. Ama farzları vacipleri öğrendiği kadarıyla ilmi halini yapıyor. Eğer Allah'a ibadet ediyorsa diyor, o da ona fıkıh olarak yeter. Öbürü de dünyaları yutmuş ama ben. Ayet hadise bakmıyor, kaynaklara bakmıyor, tabi olmuyor, uyduruyor. İşte kader yok, alın yazısı yok. İslamoğlu kafası, işte Hüseyin Atay kafası, işte bilmem. Mehmet Okuyan kafası. Mucizeleri inkar, onu inkar, bunu inkar. Neden? Aklım ermiyor, ona be. Görüşünü beğenmek bir adama cehalet olarak yeter. Allah buyurdu, Resulullah buyurdu varken bir adam bana göre diyebilir. Onun için Allah Teala cümlemize rüştümüzü ilham eylesin. Nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. İlimsiz ibadetten muhafaza eylesin. Cümlemizi fıkıh, fıkıh deyince fıkıh, fıkıh ekber, fıkıh esardır. Fıkıh ekber, İmam-ı Azam'ın biliyorsunuz fıkıh ekber kitabı var. En büyük fıkıh nedir? İtikattır. İnsan önce ilmihalin, ben zaten adını ne taktım kitabın? İslam ilmihali takmadım. İman İslam ilmihali taktım. Kafanı çalıştır. Benim o iman İslam ilmihalimde ne var? İki fıkıh var. Fıkıh ekber, en büyük fıkıh ilk 120 sayfadaki bölümünde. Fıkıh ekber. En büyük fıkıh ve anlayış Allah ve Celle Celaluhu onun emrettiklerine inanma hakkındadır. Sonra fıkıh esgar geliyor. Tabii ki Allah'ın isimlerinin sıfatlarına göre, amentüye göre, yani abdest gusül meseleleri ona göre nispeten küçük kalıyor. Çünkü imanı olmayanın abdesti gusülü zaten olmaz. Bundan dolayıdır ki Allah Teala cümlemize hem fıkıh ekberde, en büyük fıkıh itikatta, hem ondan sonraki bütün abdest gusül taharetten tut, dünya hayatımızda lazım olacak bütün ahkam-ı ilahiye ile alakalı ince anlayışlar, isabetli görüşler, kendini beğenmemeler ve ne buyuruldu diye fıkıhtan sorup araştırarak amel etme kabiliyetleri ihsan eylesin. Bunun tersine çalışan adamlardan, şerlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.